I anni questi è nati sura al-zalzala, al-zilzal o sismos. Se octo edafia en Medina. Bismillahirrahmanirrahim. Sto onoma tu Allah tu pandeleimona tu polievs plahnu. Iza zulzilati l'ardu zilzalaha. Otan igi klonisti apton pio megalotis sismo. Wa akhrajati l'ardu athqalaha. Και η γη πετάξει από μέσα της τα βάρη. Και ο άνθρωπος φωνάζει απεγνωσμένα. Τι της συμβαίνει? Τότε τη μέρα αυτή η γη θα αποκαλύψει τα νέα της. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Για ότι ο Κύριος σου την έχει εμψυχώσει, εμφυσίσει. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Κατά τη μέρα αυτή οι άνθρωποι θα βγουν σε χωριστές ομάδες για να δικαιολογήσουν τα καμώματά τους. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Και τότε όποιος έχει κάνει το μικρότερο καλό θα βρει την ανταμοιβή του. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Και όποιος έχει κάνει το μικρότερο κακό, έστω σαν το βάρος ενός μωρίου, θα το βρει την ανταμοιβή του.